بدان ای ساربان، تندی مکان با کاروان، که از عشقان سر برمان، که از عشقان سر برمان، گوی روانم می روان، اما من زهر تنهایی چشام، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم یاد او. وین عهد بی بنیاد او در سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می رود اما دیدم که جانم میرود ای ساربان، آهسته ران کارم جانم میرود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود، با دل ستانم موسیقی.